ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ورغلل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خپل ورور من یامین ځان ترانی زیکا اغه ته یته زما وروري زستا وروري ما سیدا خفکی گما ستا سره ډیر ظلم زیاته کړلې زما سره ډیر ظلم نه کړیو وی خفکی گما دا بل مقام بیانېږي اتم مقام تر نه اویا نمبر آیات پوری پدې نه لسیور سیاتون کې بیانېږي کله چې بارونه د اخیره لپاره تیار کړل نو دا بنیامین د پاد کې دور لپاره الله تعالی یوسف علی السلام ته طریقو خودله یوسف علی السلام د الله تعالی پیغمبرو کله چې رخصت یدل نو کم جام باندې په کومه پیمانه باندې چې تول وکاو پاغي باندې به راشن ورکاو یو جام دې پیمانی یو پیمانه ده هغه کې خود ده د خپل ورور په بار کې کې خود اوس ګور یا جام نشته ره هغه کوم پیمانه ده نشته ره اعلان وکي اعلان کو ان کی وای اے قافلی والا تاسو غلاګری غلام کړی دا ودری گئی تاسو هغه قسم په الله تعالی باندې مونږ خو غلاګر نه یو مونږ غلال پاره نه راغلی مفسرین لیکلی دي دومره زیات احتیاط بیکاو چې په لار باندې دا وخان نو وستل نو دا غی دی خلوت تر بوزونه ورغستولی چې چا پسلونه خوري دومره زیات احتیاط بیکاو د الله تعالی د پیغمبر زمن دی کنه ګناهونه په خپل دی باندې غزان خبره ده د یعقوب د یوسف علی السلام سره یې سکړی وغزان له خبره خو لیکن دې کې احتیاط کاو د حرام فواره کې حلال مبارک یوسف علی السلام ته وی که چرته د اغلا تاسو کړی نو بیا وسه خبرې دوه قوانینو یو شریعتو د یعقوب علی السلام او دویم قانونو د مصر دا هغه وخت قانون چې په مصر کې کم چلیده نو د مصر قانون دا و چې چا اغلا وکړل او د چا سره بغلا ثابت شول نو ډبل جرم به داغې نه اغیسته دو چند تاوان به داغې نه اغیسته او د یعقوب علیه السلام په شریعت کې دا و چې چا غلا وکړله نو تر یو کاله پورې به هغه کس د هغه سره پاتې کیږي د هغې نه خدمتونه اخلي داسې به وي لکه د هغې غلام وی فیصله تاسو وکړئ کم یو قانون او نظام خوښ دی چې په هغې باندې فیصله وکړو نو د یعقوب علیه السلام زامن هغه خو په هغه خپل شریعت باندې پوهیو که نه چې دا د یعقوب علیه السلام په شریعت کې دي بس وی تاسو موږ تلاشي کوي کله چا سره هم دغه شی ومونده دغه جام وموندلی شو دا پیمانه وموندلی شوله بس هغه به دلکې پاتې شي نو سزا یې عقه سړی دی چې د چا سره دا وموندلی شو بس عقه سزا ده بس هغه به پاتې شي اوس وی بارونه راکولاو کوي اوس هغه روانېږي اوس چېرې د غلا خبره پکې راغلی بارونه کولاو کوي شروع یې وکړله اول یې هغه نور کولاوهل په اخر کې د بنیامین بار ده چې کله ورغی د هغې نه چې دی دغه راوختو بس وی دا به پاتې شي تاسو ځئ الله تعالی هغه واقع ذکر کوي په هغې کې چې کم مشر و نو هغې دا خبره وکړله وایي زما دې په الله تعالی باندې قسمي زه خو نه ځم ولې تاسو د یوسف علیه السلام په باره کې کومه کارونه کړی و او بیا هم خپل پلار ته دروغ ویلی و په هغې کې ځان له په شرمونو باندې وشرمېدلو او اوس چې دی بیا پلار د نه چې دی اوس قسمونه یې نه اخیستې دي او دا خبره پلار کړې ده چې ګوره دې ځلم یوازې راتللم نه منم نو زه نه ځم خو اے بادشاہ وای ته ډیر انا نراک من المحسنین ته ډیر زیات خو اخلاق والی ډیر زیات احسانات دې راسره کړی دي د ده یو پلار دی او ډیر زیات بوډا سړی دی د هغه به زړه وچوي دا راسره پرېږده یوسف او دویمه خبردار چې که احسان راسره نه کې او د هغه پلار لحاظ یې نه کې نو بیا د ده په ځای باندې مونږ یو تن کېنوه مونږ به ایسار شو خو دا پرېږده د ده په باره کې پلار زموږ نه ډیر قسمونه اخیستې دي یوسف علیه السلام ورته وی نعوذ بالله سے ظلم مکملی د دپ بار کی چې اغلا مندل شوی دا نو زو سره په دیوان چې بل سوک نه سما یو مجرم په دیوان بل مجرم نیول دا خو نه دی دا خو جایز نه زما لپاره هغه مشر ورو وی تاسو لار شي یا خو بده په دې کې مړ شمه خبره بخلاص شي او یا کپلار رب سے سوال جواب کړی چې تراشه نو زو درشم نو زره درتلو واره نه يم کله چې لاړل یاران لاړل ورسېدل خو تاسو به دا وایئ چې د خو غلا نه وکړئ بدنامه پرې ولګېدله د دې ټولو جواب الله تعالی ذکر کوي کذلک کیدنا لیوسف الله تعالی وایي دا طریقه یوسف علیه السلام ته ما ښودلې وه نو په یوسف علیه السلام باندې په دې کې اعتراضونه نشته دی بس الله تعالی کار دی دغسې کول کله چې لاړل یاران کور ته ورسېدل بنیامین څه شو وی هغه خو بابا وایي هغې چېرې مونږ ته پته نشته دی چې ستا زوی بغلاګانې کوي هغه خو غلاګر و په هغه ځای کې پاتې شو. که ته په مونږ باندې اعتماد نه کې نو د مصر والو نه تپوس وکړه، او دویم مونږ چې کومه قافله وه مونږ چې رجا سره یو ځای تللی و ته د هغې نه معلومات وکړه ستا هغه زوی چې غلا کړی وه. خو دې عجیبه خبره بله مو کړله، وایي کله چې په ده باندې د ده په بار کې دغه راوختو دا جام راوختو نو د یوسف علیه السلام وروڼو ویل وایي مړه وایي د ده مخکې یو بل ورور و هغه هم ډېر غلاګر و هغه به هم ډېر غلاګانې کولې. یوسف علیه السلام ورته څه ونه ویل خو ده سینه ورته درزېدله چې غلا ما کله کړې ده. د دیو نیکه و د مور پلار یې و د هغې یو وړوکی بوتو ځان لی ساتلی و هغې ته به سجدې کولې. یوسف علیه السلام خو موحد و، هغه لاړ یو ځل یې هغه بوت پټ کړ او بار ته یې وړ پوټي پوټي کې ګزارې کړ. نو د ده ورور هم داسې مخکې یو غلاګر و، بیا اوس چېرته نشته دی خو مخکې یو ورور یې و غلاګر و هغې هم دغسې غلاګانې کولې. یعقوب علیه الصلوۃ والسلام ته وی یاره تاسو ته بس یو خبره ښایسته شوې ده، نو دا عجیبه خبره کوي تاسو بنیامین هم بیا پرې خیر او تاسو یوازې راغلی بس وایي زه به صبر کوم نو جلاګانې به کولې. او د یعقوب علیه الصلوۃ والسلام سترګې نظر یې کمزورې شوې، نظر یې سترګې کمزورې شوې دي، سپینې شوې دي ډېرې جړا د وجې نه، وایي زه به وایي د الله تعالی نه امید کوم چې الله تعالی به ټول لولي او د الله تعالی نه ناامیده کېږی ما. وایي بچو ګرځئ چېرته د خلکو نه تپوسونه کوئ، قافلې چې نهی نو دو بچی مې ورک شول، دا اوس چېرې د الله تعالی نه به غواړم. هغه یو مخکې داسې ورک شوی دی شرمخان خوړلی دی، او هغه بل چېرې اوس پکې دغه ورک شو، وایي الله تعالی به ټول ما نه راولي. الله تعالی هغه واقعه بیانوي. ولما دخلوا علی یوسف، نو کله چې دی ورغلل د یوسف علیه السلام خوا ته، آوا الیه اخواه، نو د ځان سره جدا که یوسف علیه السلام زی ورکه یوسف علیه السلام الیه د خپل ځان سره اخاه ورور خپل ته. قال نو وویل ته یوسف علیه السلام انی انا اخوک یقینا زستا ورور یم، فلا تب تئس بما کانوا یعملون، نو مخه پکې او په کارون مان چې دی وکي. فلما جهزهم بجهادهم، نو کله چې تیار کاږي د سامان د سفر داغي یعنی راشن یو ته تیار کړ، جعل سقایتا کی خود اغه جام لوخه چې رحل اخیه په سامان د ورور خپل کې. ثم اذن مؤذن، نو بیا اعلان وکي اوچت اعلان کوونکی، اذن مؤذن اوچت आवाज ولا आवाज وکه، ايته العير اي قافله والو انكم لسارقون يقين تاسو غلا کړی، تاسو غلا کړی دا. قالوا غيل واقبلوا رمخامخ شل عليهم ديوتا ماذا تفقدون، تاسو څه شی ورک کړی، څه شی تلاش کوي، تاسو څنګه مونږ غلا کړیو ولې څه شی ورک شوی دی. قالوا ناغیو تو النفقد سوع الملك، ورک کړی د مونږ هغه پیمانه د بادشاہ، ولمن جا به او چا چې راوړل دغه پیمانه، حمل بعیر، نو دغه لپاره به بار د یو اوخ په انعام کې، که چا دا لوخې اومونده نو دغه لپاره په انعام کې یو بار ورکو، د اوخ یو بار په انعام کې هغې ته به راشن ورکو. وانه به زعیم، او زه په هغې باندې ذمهوار یم، ذمهواري زه کوم، بس دا ورته درکو خامخا. قالوا ناغي ويل تالله قسم بالله تعالى وان لقد علمتم تاسو خو پوي ما جينا نيو راغلي مونګاري نو سره په لار دي چورانه او کو بدمای کی، وما كنا سارقين، او نيو مونګا غلا کوونکی، مونګا غلاګر نيو، غلا لپاره نيو راغلي. قالوا نو دغه مصر والو ته ویل هغه چا به چراشن تقسیم اولي پاغي کی یوسف علی السلام دغه مشر دی نور دغه عمل ده. قال اغي تو الف ما جزاو، نو سبی صدا داغا ان کنتم کاذبین، کتاست روغ جن یی صدا بدا غل سی. قارو ناغیو تو الجزا او صدا دا غل با من حق سو کی وجده چو من دلشی پی رحلی هی اغا غلا پس آمان داغی کی پا هو جزا او هون، نو بس اغا کس بی صدای اغا بدل لکی پادی کی گی پا صدا کی واقع پادی کی گی. او تا استماویلو چی یو قانون دا مصر او دویم قانون دا شریعت دا یعقوب علیہ السلام، نو بس وی زمونگ دا پلار پا شریعت کی دارا چی سوک گلاو کی، نو یو کال پوری واغه هغه سړی ته پاتې کیږي چې چرچانه غلا کړی، نو غلا یې رشانه کړی د یوسف علیه السلام نه، هغه بادشاہ دی، نو دا پاتې کیږي یو کال پوری. کذالک نجزی ظالمین، او دغه سی سزا ورکوم موږ ظالمانو ته. از ظالمین نه مراد پدې ده کې هغه غلا کوونکی سی مراد دی. فبدا بی اوعیتهم، نو شورا یې وکړل په سامانونو د هغې باندې، په لټولو د سامانونو د هغې باندې، قبل وعاء اخیه مخکې د سامان د ورور د خپلنه، ثم استخرجها بیا راویست، ثم لپه ذکر شوی تاخیر د پاره دکن ورستو په اخیر کې راویست هغه در مین وعیا یخیه، نو سامان د ورور خپلنه. کذالک کیدنا علی یوسف، دغه سه طریقه خودلی و مونږ یوسف علی السلام ته، الله تعالی دا طریقه او تما خودلی و، نو اعتراض په غیبن سوک نشی کوله. او دویم دار چی لی یوسف کی دا صرف د یوسف علی السلام د پاره، بل سوک دا کار نشی کوله، ولی هغه خو د الله تعالی پیغمبر وحی ته الله تعالی کوله. نو څوک که اوس قیاسو کې چې دا طریقه وزه کوم د بل چا لپاره دا جایز نه دی، دا صرف د یوسف علیه السلام دپاره. ماکان دا طریقه ته الله تعالی ولې وښودله؟ ماکان لیا خوده نو یوسف علیه السلام چې راټینګ کړی وی اخاه خپل ورور لره چې نیولی خپل ورور لره فی دین الملک په قانون د بادشاه کې د مصر د بادشاه چې کوم قانون په هغه کې دا نه شو راټینګولی. ولی د مصر د بادشاه قانون سو د چنګ ته تاوان تی واخله، نو په هغه کې خردان سری سارولی نه شو، خو بس دغه یو جام دی سل روپۍ قیمت یې 200 به ورکوي، بس ورکړی به وغو کن الا یشاء الله، مگر کیږي هغه څه چې الله تعالی غواړي. نر په درجات من نشاو پر دکو منګه درجو دغه چا دره چوي غواړو منګه. وفوق کل ذی علم علیم، او پرتا د هر خاوند علم نه علیم لوی عالم دی، غنه د هر چا علم. په دې کې اشاره شول دی ته د چار پرده جایز نه دی چې هغه د وای زمانه بلغت عالم نشته ری. الله تعالی وی په هر چا په درجاتو د په علم کې د هر چا درجات دي، نو په هر یو باندې د پاسه بل یو لوی عالمی یا د عالم نه مراد پدې ده کې الله تعالی دی. الله تعالی په ټولو اهل علم باندې بیا لوی عالم دی. قالو دی ویل ای یسرق کد اغلا کړی نو فلا عجبه، دې په عبارت کې تقدیر دی کد اغلا کړی نو دا س عجیبه خبره نه ده. ولی زکا فقد سرقا خله یقینا اغلا کړی او ورور ده من قبل مخکره ده نه اغلا کړی. فاسرها یوسف په نفسه نو پټو ساتله دا خبره یوسف علی السلام په خپل لکه ولم یبدی الہم، او کارای نه کلاغی تا چه ظالمانو چه اغلا کړی و د دورور خوځه ما ما کله اغلا کړی ده، ما خو استاد نیکنه می دغه بوت بوت می پټ کړو اغه مات کړو دا غلا رس. نو قال انتم شر مکانه، د دې یو زبردست سوال او داغه جواب می تمخ کی کړی بار بار. قال ویل یوسف علی السلام انتم شر مکانه، تاسو زیات بدتر حال ولای، تاسو بدی مرتبه ولا خلک. نو مخ کی خویل چی فاسرها یوسف فی نفسی ولم یبدی لهم، خبر اخکار نه کړل او سوی چی قال وی ویلو تا، نو چی وی ویلو تا نو خبره پټه شو لکه اخکار شو ل اخکار شو ل خبره چی وی ویل خو اخکار شو ل. نو مخ کی خو الله چی پټه کړل خبره اخکار نه کړل. نو یو نکته خدا وزن سره خمه خالیکی. قال ویل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام قال سرا فی نفسه، پټه بدل کړه خبره وکړل ته ځان سره دا خبره وکړل. نو مخ کی سره سره منافات ناراضی تفسیر جلالین دغه لیکری دی فی نفسه فضل کی دا خبر او کله. قال ویلی یوسف علیہ السلام بخپل کی انتم شر مکانه، تاسو بدتر حال والای ډیر بدی مرتبه والای. والله اعلم بما تصفون، الله تعالی خو پویره پغه باندې تاسو بیانوي، تاسو وای چې غلای کړی و خو الله په دغه حالات باندې خو پویره اغلا می نه د کړی بلکې بوت می مات کړی. والله اعلم بما تصفون، والله تعالی خو پویره په سبانه جتا سو بیانوي. قالو دیول یا ایها العزیز، ای عزیز مصر، ای د مصر بادشاہ، ان له ابن شیخان کبیرا، یقینا د در پاره ابن پلار دی شیخان کبیرا، مشر دی ډیر بوډا، ډیر مشر سړی دی، بوډا سړی دی. په خو ځه حدا نامکانه نو اونی ستا یو تن زمنګ نامکانه در په دی باندې، ان نراک من المحسنین، یقینا مونږ وینو تا دره دخه کار کوونکو نه ته خسته کار کوونکې ترې جات خسړی صفت یو کړه یوسف علیه السلام وې ته ډیر زیات خسړی، نو زمونږ نه یو کس ونی سودا پرېږده. قال ویل یوسف علیه السلام معاذ الله، پنای غړم په الله تعالی سره، ان ناخذ چونی سومونګه الا من وجدنا، مگر هغه څوک چې مندلې دې مونږه متا عنا سامان خپل عنده دغه سره، ان اذا الظالمون، یقینا په دغه وخت کې مونږه خامه خار ظالمانو نشو. لکه د پاکستان په نظام کې دغه سینی کړه، پاکستان په آئین او په نظام کې په کفر قانون کې خدا سره مجرم یو سره خولې کینه بل سره نسی، وای دا قانون مونږ نشو چلولای چې د چاپ سامان کې مونږه خپل دغه مندلې دې جام مندلې هغه مونږ نسو. د یو کس په دې باندې چې بل مونږ نسو دا ظلم دی، را زیاتې دي دا مونږ نه کو. فلم مستیسو خلصو نجیه،